O gün yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirilir. Bütün insanlar tek ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.